ندا زندان تکلن درتا ختم دمرا سانا ندا زندان تکلن درتا ختم دمرا سانا ندا حق ما لزلو نبی لول دمرا سانا ندا زندان تکلن درتا ختم دمرا سانا ندا زندان تکلن درتا ختم دمرا سانا ندا منا کول منا فلن دمرا سانا ندا زندان تکلن درتا ختم دمرا سانا ندا زندان تکلن درتا ختم دمرا سانا ندا زندان تکلن درتا